أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, dersimizin konusu ve mevzuu abdesti bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler 6 tanedir. Öncelikle evvela bir metni okuyorum. Ondan sonra ardında diğer mesele, abdesti bozan şeylerin kısa da olsa teferruatını efendim anlatmaya çalışacağım. Abdesti bozan şeyler 6 tanedir. 1. Ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. 2. Makadını iyice yerleştirip yapıştırmadan uyuması. 3. Hastalık veya sarhoşluktan aklının gitmesi. 4. Gerek erkek ve gerekse kadın her ikisinin tenleri arada bir engel, perde olmadan birbirine yabancı olanların değmesiyle ikisinin de abdestleri bozulur. 5. İnsan elinin içi tenasül uzvuna dokunması. 6. İnsanın dübür halkasına, dübürün deliğine elinin iç tarafı dokunması abdesti bozar. Kavli cedide yeni görüşe göredir. Kavli kadime yani önceki görüşe göre bozulmaz. Şimdi dedi ki gerek erkek ve gerekse kadın her ikisinin tenleri arada bir engel, bir perde olmadan birbirlerine yabancı olanların değmesiyle ikisinin de abdestleri bozulur. Bunlar ancak kendisine nikah düşmeyenlerden bozulmaz. Mesela anne, mesela teyze, hala, kardeş, baba, amca, dayı, dede, nine, yeğen, süt anne, süt kardeş gibi bunlardan bozulmaz. Ancak kendilerine nikah düşenler. Şimdi değerli kardeşlerim, abdesti bozan durumların kısa bir efendim metninde 6 tane olarak okuduk. Şimdi abdesti bozan durumlarla ilgili kısa efendim da olsa özlü bir malumat vermek istiyorum. Abdesti bozan durumlar, abdesti bozan hükmünü iptal eden hususların çoğunda üzerinde ittifak edilmiş, bir kısmı hakkında ihtilaf edilmiştir. Hanefilere göre abdesti bozan şeyler 12'dir. Malikilere göre 3, Şafiilere göre 5, Hanbelilere göre ise 8'dir. Daha geniş bilgi için bakınız İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 187 ile 206 sayfalar arasında bunların teferruatlarını görebilirsiniz değerli kardeşlerim. Aşağıdaki şeylerden her biri abdesti bozar. Bakalım nelermiş onlar? 1. Önden veya arkadan sidik, dışkı, kan, meni, vedi, mezi gibi bir necasetin veya herhangi bir sıvının çıkması. Allah-u Teala içinizden biri ayak yolunda gelmiş ise buyurmuştur. Burada kinaye yoluyla büyük ve küçük abdesti bozma kastedilmiştir. Diğer yandan Allah'ın elçisi özür istihaza kanı görmekte olan Fatma binti Ebi Hubeyşe şöyle buyurmuştur. Eğer bu ay başı kanı ise bilinen bir siyah kandır. Şayet böyleyse namaz kılma. Başka türlü ise o vakit abdest al ve namaz kıl. Bu çatlak damardan gelen bir kandır. Birincisi bu. 2. Arka taraftan yel çıkması. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yellenip yellenmediğinde şüpheye düşen kimsenin ses veya bir koku duymadıkça abdestinin bozulmayacağını bildirmiştir. 3. Ön ile arkadan başka ağız, burun veya bedenin diğer herhangi bir uzvundan kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması ağızdan gelen kana bakılır. Eğer bu kan tükürük kadar veya tükürükten fazla ise abdesti bozar. Aksi halde bozmaz. Bu renginden anlaşılır. Diğer uzuvlardan çıkan bir kan ise çıkma yerinden yanlara yayılırsa abdesti bozar. Yoksa iğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan bir kan katresi abdeste engel olmaz. Bunun el veya parmakla silinmesi de zarar vermez. Yaradan çıkan irin veya sarı su hakkında da hüküm böyledir. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi suda sağlam görüşe göre kan hükmündedir. Başka bir görüşe göre ise bu abdesti bozmaz. Bu son görüşle amel edilebileceği bazı mütahhir fakihlerce belirtilmiştir. Çıkan kanın abdesti bozduğu konusunda Hanefiler şu delillere dayanırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Her kim namazda iken kusar veya burnundan kan akarsa namazdan çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece gelsin, namazını bıraktığı yerde tamamlasın. Bir iki damla kan çıkmasından dolayı akan kan, akan bir kan olması hali müstesna abdest almak yoktur. Hanbeliler az miktarda kanın aksa bile abdesti bozmayacağını söylerken Maliki ve Şafiiler az olsun çok olsun vücuttan çıkan kanın abdesti bozmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Dayandıkları delil Hazreti Enes'in naklettiği şu hadistir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kan aldırdığı ve abdest almaksızın namaz kıldı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın dışında bir şey yapmadı. Diğer yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rika gazvesinde iken bir adama ok isabet etmiş. Kan akarken rükû ve secdeye vararak namazını tamamlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiye ses çıkarmamıştır. 4. Ağız dolusu kusmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusmak abdesti bozar buyurmuştur. Ağız dolusu yiyecek, su, pıhtılaşmış kan veya safra gibi şeyleri çıkarmak abdesti bozar. Balgam ise nereden gelirse gelsin tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Maliki ve Şafiilere göre ise kusmakla abdest bozulmaz. 5. Aklın idrak gücünü gideren durumlar. Aklın idrak gücünü gideren durumlar abdesti bozar. Uyumak, bayılmak, akıl hastası olmak, sarhoşluk veya sara nöbeti bunlar arasında sayılabilir. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak yahut ayaklarını oturak yerinden yerinin altından bir tarafa uzatarak yahut da namaz dışında secde eder gibi bir halde uyumak abdesti bozar. Yine herhangi bir şeye yaslanıp yaslandığı bu şey çekildiği takdirde düşecek olursa ve kalçaları da yerde değilse abdest bozulur. Çünkü gevşeme hali bu şekildeki bir yaslanma ile son noktasına ulaşmış olur. Bunlar Şafiilere göre ise bu son durumda kalçalar yere iyice oturmuş ise abdest bozulmaz. Çünkü böyle bir durumda herhangi bir şeyin çıkmayacağından emin olunur, uyku ile birlikte his kaybolur. Bu durumda kalçalar boşlukta kalırsa gevşeme hali sebebiyle yellenme meydana gelebilir. Burada abdestin asıl bozulma sebebi işte bu yellenme halidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Göz makatın bağıdır. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülmüş olur. Bu uyumakla abdest bozulmaz. Bu duruma göre namazda dikkat buyurun. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülmüş olur. Bu duruma göre namazda, kıyamda, rükû ve secdede iken yahut namaz dışında bu durumlardan olup uyumakla abdest bozulmaz. Ayaktadır, secdededir. Altı, fahiş mübaşeret. Hanefilere göre erkekle kadının engelsiz veya çok ince bir engel ile karınlarını veya cinsel organlarını birbirine dokundurmalarını abdestlerini bozar. Burada mezinin çıkması da şart değildir. İmam Muhammed'e göre ise bu durumda bir ıslaklık, bir mezi görülmedikçe abdest bozulmaz, bozulmuş olmaz. Kadına mücerret olarak dokunmanın abdesti bozmadığı bu şu delillere dayanır. Kur'an-ı Kerim'de yahut da kadınlara dokunmuşsanız buyrulur. Ayetteki dokunmak lems İbn Abbas'a göre cinsel temasta bulunmak demektir. Bu mecaz anlamıdır. Şafiilere göre ise bunun gerçek anlamını esas alarak lemsin el ile yoklamak veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunmak anlamlarına geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden şafiilere göre erkeğin nesep, süt veya sıhri hısımı gibi mahremleri dışında kalan yabancı bir kadına aralarında herhangi bir engel bulunmaksızın dokunması her ikisinin de abdestini bozar. Ancak kadının saçları, dişleri veya tırnakları bundan müstesnadır. Malikiler ve Hanbeliler ise kadının tenine dokunmayı lezzet ve şehvet duyma ile sınırlandırmışlardır. Hanefiler bu konuda şu hadislere dayanırlar. Hazreti Aişe radıyallahu anha anamız şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisini öper, sonra da abdest almaksızın namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onun önünde boylu boyunca yatmış olduğum halde namaz kılardı. Vitir kılmak isteyince ayağıyla bana dokunurdu. Hazreti Ayşe'nin naklettiği bu hadislerde kadına dokunmanın abdest bozmadığına delil vardır. 7. Kahkaha ile gülmek. Kahkaha ile gülmek. Kahkaha kişinin yanında, yakınında bulunanlar tarafından duyulacak şekilde gülmesidir. Delil şu hadistir. Sizden biriniz namazda iken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı birlikte iade etsin. Bunun namazı bozması, namaz kılana bir ceza olması ve tekrarını önlemek içindir. Namazın dışında kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz. 8. Erkek ve kadının cinsel organları içine konulacak bez veya pamuğun dış kısmına sidik ıslaklığının ulaşması yahut bunlar çıkarıldığında iç kısmının ıslak olması abdesti bozar. 9. Cinsel temasta bulunmak mesler üzerine mesihten itibaren mukim için bir günün, yolcu için 3 günün geçmiş olması veya bunların belirtilen sürelerin içinde ayaktan çıkarılması. 11. Özürlü olan bir kimsenin aldığı abdeste namaz vaktinin çıkması. 12. Teyemmüm yapmış olan kimsenin suya ulaşması. Bu son 3 maddede ayrıca kendi konuları içerisinde incelenecektir. Abdestin bozulması ile ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak daha uygundur. Mesela Hanefi mezhebinde bulunan bir kimse kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezheplere göre bozan bir halde bulunursa ihtilaftan kaçınmak için abdest alması menduptur. Özellikle imam olanların buna dikkat etmesi ihtiyat gereğidir. Bu konu İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren, Bursa 30 Temmuz 1991 Erkam Yayınevi tarafından yayınlanan kitaptaki nakilden alınmıştır. 13. Kan görülmeksizin doğum yapmak. Hanefilerde sahih olan görüş İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşü olup şöyledir. Bu durumlarda kadın lahusa olmaz. Çünkü lahusalık kan ile alakalıdır. Kanda görülmemiştir. Bu şekilde doğum yapan kadına ıslaklık olacağı için abdest alması gerekir. İmam Ebu Hanife ise böyle bir kadına ihtiyaten gusletmek düşer. Çünkü ekseriye az ya da çok olsun kan olmadan doğum olmaz demektedir. Burada da bu efendim İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 189 efendim sayfasında geçer. 14. Deve etini yemek. Yalnız Hanbelilere göre deve eti yemek her durumda abdesti bozar. Hanbelilerin dışında kalan cumhur ise şöyle demektedir. Deve eti yemekle abdest bozulmaz. 15. Cenazeyi yıkamak. Hanbelilerin çoğunluğuna göre ölüyü veya bir kısmını yıkamaktan dolayı abdest bozulur. Yıkanan cenazenin küçük ya da büyük, erkek ya da dişi, Müslüman ya da kafir olması hükmü değiştirmez. Fakihlerin çoğunluğu ise ölüyü yıkamaktan dolayı abdest gerekmez demişlerdir. Sahih olan da budur. 16. Abdeste şüphe. Maliki mezhebinde meşhur olan görüşe göre bir kimse abdestli olduğundan emin olur veya zannederse, sonra abdestinin bozulduğunda şüpheye düşerse abdest alması gerekir. Şayet abdestinin bozulduğundan emin olur ve abdestli olduğundan şüphe ederse yine abdestli olması gerekir. Çünkü zimmetten ancak yakin ile kurtulmak mümkün olur. Malikilerin dışında kalan cumhur ise şu görüştedir. Abdest şüphe ile bozulmaz. Kim abdestli olduğundan emin olur da bozulduğundan şüphe ederse veya abdestinin olmadığından emin olur, abdestli olduğunda şüphe ederse emin olduğu görüşü alır. Bu da birinci halde abdestli olduğu, ikincisinde ise abdestsiz olduğu görüşüdür. Guslu gerektiren şeyler. Hanbeliler der ki ölüm dışında 17 guslu gerektiren şeyler. Ölüm dışında gusül almayı gerektiren her şey abdesti bozar. Çünkü ölüm güçlü gerektirmekle birlikte abdest almayı gerekli kılmaz. Ölüm abdest almayı gerekli kılmaz. Guslu gerektiren şey arasında erkek ve kadının organlarının birleşmesi iltika'ul hitaneyn, meninin intikali, aslen kafir veya mürted olan kimsenin İslam'a girmesi, şayet mürted tekrar İslam'a dönecek olursa gusletmesi vacip olur. Gusletmesi vacip olunca abdest almakta vacip olur. İrtidat ile abdest bozulur. Çünkü irtidat bütün amelleri boşa çıkarır. Abdest ve gusül de bu ameller arasındadır. Bu malikilerin görüşüne uygundur. Ancak Hanefi ve Şafiilere göre irtidat ile abdest bozulmaz. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir sayfa 189-202. Abdesti bozmayan durumlar. Aşağıdaki şeyler de abdesti bozmaz. 1. Kişinin ön ve arka yollardan başka vücudunun herhangi bir yerinde çıkan kan, irin veya sarı su çıkış yerinin çevresine yayılmayıp bir damla halinde kalırsa abdesti bozmaz. 2. Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmaksızın kabuğunun düşmesi, mayasıl, rütübeti ve parmak aralarındaki pişiklik. 4. Tükürük veya sümüğe yarıdan az kan karışması. 5. Ağız dolusu olmayan kusuntu. 6. Ağız dolusu balgam kusmak Ebu Hanife'ye ve İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. Ebu Yusuf'a göre ise içeriden cevf yani gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar. Burun, kulak veya bir yaradan vücut kurdunun düşmesi. Bu kurt düş temiz olup üzerindeki yaşlık azdır ve kendisine akıcılık özelliği bulunmaz. 8. Cinsel organa elle dokunmak abdesti bozmaz. Hazreti Peygamber'e erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. O senden bir parçadır veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali'nin bu konuda ben ona mı yoksa burnumun yumuşak tarafına mı dokundum hiç umurumda değil dediği nakledilmiştir. Şafiilere göre bir erkek ve kadın kendisinin veya başkasının cinsel uzvunu veya dübürünü çıplak olarak elinin içiyle tutsa abdesti bozulur. Maliki ve Hanbelilere göre de böyledir. Ancak bunlara göre bir kadının kendi cinsel organını tutması abdestini bozmaz. Delilleri şu hadislerdir. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organına arada bir örtü olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Bu konuda çoğunluğun dayandığı deliller daha sağlam görünmektedir. Çünkü Hanefilerin dayandığı Talk bin Ali'nin naklettiği hadisin zayıf hatta mensuh olduğu öne sürülmüştür. Diğer yandan cinsiyet uzvuna elle dokunulması sonucunda mezi denilen sıvının çıkıp abdesti bozması da daima ihtimal dahilindedir. 9. Arka taraftan rutubetsiz, kokusuz bir halde çıkarılan kullanılmış ilaç hukne. Ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyata daha uygundur. 10. Erkeğin cinsel organına damlatılıp daha sonra geri gelen yağ Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. 11. Pıhtı halinde kusulan kan parçası. Baştan buruna ve kulağa kadar akıp gelen fakat gusül abdestinde yıkanması gereken yere kadar ulaşmayan kan. 13. Isırılan veya ayva gibi sert bir meyve üzerinde yahut da kullanılan misvakta görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eseri. 14. Pire, kene, sivrisinek ve karasinek gibi haşerattan birisinin doluncaya kadar emdiği kan, sülüğün doluncaya kadar emip de düştüğü zaman kendisinden akacak kadar olan kan abdesti bozar. Oturacağı tamamen yere yerleştirmek, 11, oturağı tamamen yere yerleştirmek, suretiyle oturarak yine namazdayken ayakta veya oturarak yahut rükû ve secde halinde uyumak, namaz dışında veya cenaze namazında yahut da tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek, Şafiilere göre namaz içinde kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz. 17. Kendisinde yanındakilerin işitemeyeceği derecede ki gülümseme abdesti de namazı da bozmaz. Ancak yalnız kendisinin işitebileceği derecedeki gülme abdesti değil de namazı bozar. 18. Ağlamak da abdesti bozmaz. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler. 1. Tırnaklarda bulunan veya bedenin terlemesinden doğan kirler, pire ve sinek tersleri abdestin sıhhatine engel olmaz. Boyacıların ellerinde veya tırnaklarında zaruri olarak kalabilen boyalar, çok uğraşıp çıkmayan eseri kalan abdestlerine zarar vermez. Ancak bir zarurete bağlı olmaksızın tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine engel olan boyalar abdestin sıhhatine manidir. Nitekim abdest organlarına yapışmış bulunan mum, hamur, çapak gibi şeyler de böyledir. 3. Bir yaranın üzerinde konulan ilaç yaranın dışına yayılmış olursa bu aşılan kısım yıkanır. Ancak yıkanılması zarar verecek yıkanılması zarar verecekse meshetmekle yetinilir. 4. Bir kimse abdest aldığı kesin olarak bildiği halde abdestinin bozulup bozulmadığında şüphe etse abdestli sayılır. Bunun aksine abdestinin bozulduğu kesin olarak bildiği halde daha sonra abdest alıp almadığında şüphe etse abdestsiz sayılır. Çoğunun görüşü budur. Çünkü kesin olarak bilinen şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Delil Abdullah bin Zeyd'in naklettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz sırasında bir şeyler hissettiği duygusu gelen kişinin durumundan şikayette bulunulunca şöyle buyurmuştur. Bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça namazı bırakmasın. 5. Abdest sırasında veya abdestten sonra bir abdest organını yıkayıp yıkamadığından şüphe eden kimse eğer çok kere bu çeşit vesvese oluyorsa o organı yıkaması gerekmez. Her zaman böyle vesvese olmuyorsa yıkar. 6. Abdest organlarından biri veya birkaçı bulunmayan kimse mevcut organları yıkamakla yetinir. Bir organ yerine ameliyatla takılacak başkasına ait organ onun yerine geçer. Evet. Burada ki kaynak İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren Bursa 30 Temmuz 1991 Erkam Yayınevi tarafından yayınlanan eserden nakledilmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.